zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w MediaMarkt. Ponad 100 produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska. Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B. A także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam, a mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest środa, 21 maja. Paweł Drozd, dzień dobry. Jest 10. Serwis Małgorzata Spór. Prawie 7 metrów ma Wisła w Warszawie. Spodziewamy się, że właśnie jeszcze dzisiaj do stanu alarmowego woda w Warszawie będzie się utrzymywać. Informuje szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Uroczystości na Placu Zamkowym i orędzie Bronisława Komorowskiego przed Zgromadzeniem Narodowym 4 czerwca to będą kulminacyjne punkty uroczystości w stolicy. Bohaterska kotka, celebrytka zainaugurowała za oceanem mecz baseballowy Ligi Młodzieżowej. To ona uratowała małego chłopca przed atakiem psa. Fala kulminacyjna przechodzi przez Warszawę, ale jak zapewniają i władze, i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, sytuacja jest opanowana. Tak kilkanaście minut temu informował szef centrum Janusz Skulich. Jesteśmy świadkami przejścia kulminacji w Warszawie. To jest poziom prawie 7 metrów. Dla porównania w 2010 roku to był poziom 7 metrów 80 centymetrów. Spodziewamy się, że właśnie jeszcze dzisiaj do stanu alarmowego woda w Warszawie będzie się utrzymywać. Natomiast w godzinach wczesnorannych myślimy, że ona przywędruje w okolice Płocka. Wszystko wskazuje na to, że Wisła nie spowoduje w stolicy większych szkód. Mimo to mieszkańcy wciąż z niepokojem patrzą na rzekę, co sprawdzał nasz reporter. Woda w Wiśle jest brudna, rwąca, a na powierzchni od czasu do czasu widać gałęzie i konary drzew. Gołym okiem można zaobserwować, że od wczorajszego wieczora lustro wody podniosło się o kilkadziesiąt centymetrów. Wisła na chwilę wchłonęła bulwary, a nawet sąsiadującą z nimi drogę. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak dużo wody. Są osoby, które idąc do pracy zerkają na rzekę, ale są też tacy, jak pan Jarek, którzy obserwują Wisłę od kilku dni. Wczoraj na jezdni nie było tej wody. Przerażenie takie, bo to masy, takie kłody, wczoraj to takie kłody, to żywioł. Według prognoz już dziś poziom wody w Wiśle na wysokości Warszawy powinien opadać. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Znamy już szczegóły uroczystości, które 4 czerwca odbędą się w Warszawie. Kulminacyjnymi punktami obchodów rocznicy wyborów z 1989 roku będą uroczystości na Placu Zamkowym i orędzie prezydenta, które Bronisław Komorowski wygłosi przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonymi izbami Sejmu i Senatu. Na uroczystości do Warszawy przyjedzie kilkunastu przywódców z całego świata i koronowane głowy. Uroczyste obchody 25. rocznicy wyborów rozpoczną się 3 czerwca po południu na Zamku Królewskim. W Warszawie odbędzie się gala wręczenia ustanowionej przez Resort Spraw Zagranicznych Nagrody Solidarności. 4 czerwca przed południem na Placu Zamkowym będą miały miejsce rocznicowe uroczystości z udziałem gości z całego świata, zapowiada szefowa Biura Prasowego Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek. W chwili obecnej mamy już kilkanaście potwierdzeń przyjazdów głów państw, oprócz prezydenta Stanów Zjednoczonych, który przyjął osobiście złożone przez prezydenta Komorowskiego zaproszenie do wzięcia udziału w naszych obchodach wolności. Swój przyjazd zapowiedzieli prezydenci Niemiec, Francji, Czech, Słowacji i Węgier. Spodziewamy się także przedstawicieli rodów królewskich. O godzinie 15 Bronisław Komorowski wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec tego dnia spotkają się w Warszawie z młodymi ludźmi urodzonymi w 1989 roku. Planuje się, że odbędzie się też uroczystość nadania nazwy Autostrada Wolności drodze prowadzącej z Warszawy na zachód. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosjanie będą musieli sami na siebie donieść, że mają podwójne paszporty. Wczoraj Duma, niższa izba parlamentu, przyjęła projekt ustawy, która nakazuje obywatelom federacji zgłosić fakt posiadania podwójnego obywatelstwa. Chociaż w Rosji nie jest ono zakazane. Po aneksji Krymu deputowani Dumy Państwowej postanowili zaostrzyć dotychczasowe przepisy. W myśl przyjętego w drugim czytaniu projektu, każdy, kto ma oprócz rosyjskiego również inne obywatelstwo, powinien zgłosić ten fakt w ciągu 2 miesięcy w Urzędzie Migracyjnym. Ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli zapłacić grzywnę do 200 tysięcy rubli, czyli równowartość około 18 tysięcy złotych, albo odpracować społecznie 400 godzin. Zwolnione z obowiązku zgłaszania podwójnego obywatelstwa będą osoby na stałe mieszkające za granicą. Wcześniej została przyjęta ustawa upraszczająca zasady przyznawania rosyjskiego obywatelstwa. Może się o nie starać każdy, kto włada językiem rosyjskim i mieszka w kraju, który w przeszłości znajdował się w granicach Imperium Carskiego lub Związku Radzieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kotka bohaterka zainaugurowała mecz bejsbolowy Ligi Młodzieżowej w Bakersfield, rzucając pierwszą piłkę, a właściwie usiłując ją rzucić. Chodzi o Tarę, która w Kalifornii uratowała małego chłopca przed atakiem psa. Kamera monitoringu nagrała kotkę, gdy ta rzuciła się na psa, który zaatakował 4-letniego Jeremiego Trantafilo. Ugryzionemu w nogę chłopców trzeba było założyć 10 szwów i nikt nie wątpi w to, że bez interwencji dzielnego zwierzęcia atak psa mógł mieć znacznie poważniejsze skutki. Ojciec chłopca umieścił nagranie na portalu YouTube i nie przypuszczał, że zrobi ono taką furorę. Tymczasem obejrzało je już 21 milionów ludzi na całym świecie. Tara, która swego czasu wybrała sobie państwo Trantafilo, idąc za nimi z parku, jest oczywiście ulubienicą rodziny od czasu incydentu z psem, także czymś w rodzaju celebrytki. Jest tradycją, że właśnie celebryci rzucają pierwszą piłkę, inaugurując ważne mecze bejsbolowe. Dla Tary piłkę zawieszono na żyłce wędkarskiej, ale zadanie okazało się dla kotki za trudne. Ostatecznie ojciec Jeremiego wziął zwierzę na ręce i pomógł rozpocząć mecza. Inauguracyjny rzut wykonał jeszcze uratowany przez stary chłopiec. To był Serwis Trójki. Wniosek: ze względów bezpieczeństwa proszę trzymać koty w domu. W kraju pogodnie i ciepło, tylko na krańcach wschodnich i w Karpatach więcej chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu i lokalne burze. Od 23 stopni na Podlasiu do 26 w centrum i 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Dziś 20:25. Telewizyjna jedynka. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:50. Do południa. Thank you. 11 minut po 10 czas na płytę tygodnia. W tym tygodniu przed południem to duet The Black Keys i płyta Turn Blue. Dwa egzemplarze dla Państwa, 71335. Adres proszę zawrzeć w SMS-ie oczywiście i hasło klucze. Płyty Turn Blue, The Black Keys, nasza płyta tygodnia. Jeden egzemplarz jedzie do pana Grzegorza z Warszawy, a drugi do pani Anny z Krakowa. Gratulujemy. Do południa. W ubiegłym tygodniu świat obiegła wiadomość, że grupa badaczy odkryła u wybrzeży Haiti wrak liczący sobie 500 lat. To wrak nie byle jaki, bo wrak flagowego okrętu Krzysztofa Kolumba o nazwie Santa Maria. Leżał na zaskakująco niewielkiej głębokości, nieco ponad 4 metrów. I jak twierdzą odkrywcy, wrak był już wcześniej odwiedzany przez ludzi, którzy sprzedawali być może jego elementy, ale dopiero teraz powstała koncepcja, że był to okręt Kolumba. Podejrzewam, że ta wiadomość pobudziła wyobraźnię naszego gościa, którym jest Marcin Jankowski, podróżnik, fotograf, badacz wraków. Dzień dobry, witamy w Trójce. Witam pana, witam państwa. 500 lat pod wodą miał przeleżeć wrak Santa Maria, no i wciąż jeszcze możemy zobaczyć jego pozostałości. Aż dziwne, że woda nie pochłonęła go, nie pochłonęła tych resztek, no i ta głębokość jeszcze bardziej zadziwiająca, nieco ponad 4 metry, aż nieprawdopodobne. Czy ja wiem, czy to takie nieprawdopodobne? W sumie żegluga jest najtrudniejsza najbliżej brzegu, bo tam można wpaść na podwodne skały, tam są ogromne fale, które były w stanie przewracać dawne statki i okręty. Także w sumie przy brzegu tonęło bardzo dużo okrętów i statków i również Santa Maria podzieliła los tego typu jednostek. Ta głębokość 4 metrów z jednej strony jest bardzo dobrą wiadomością dla archeologów, dlatego że nurkując na wraku można go po prostu dużo dłużej badać, ponieważ im płycej, tym można dłużej pozostać pod wodą. Natomiast jest to oczywiście bardzo zła wiadomość, dlatego że tak płytko leżący wrak może przyciągać różnych miłośników przedmiotów wyciąganych z takich wraków, którzy po prostu mogą go ograbić i później te resztki pamiątki sprzedawać, pozbawiając nas tym samym jakiegoś kontekstu kulturowego, pozbawiając nas po prostu możliwości dowiedzenia się czegoś więcej o tym wraku, czegoś więcej niż tylko po prostu oglądania z niego wyciągniętych tak zwanych fantów. Z ciepłych karaibskich mórz przenieśmy się teraz może do zimnego Bałtyku, który ostatnio w ostatnich latach obfituje w odkrycia, ważne odkrycie archeologii podwodnej. W 2004 roku chociażby polscy wojskowi przy użyciu podwodnych robotów i sonarów odkryli potężny wrak statku na dnie Bałtyku. To był niemiecki liniowiec, a wcześniej jeszcze statek transportowy z czasów II wojny światowej. No i podczas jego ostatniego rejsu w 1945 roku płynęło 5200 ludzi. I to nie jedyne odkrycie w ostatnich latach na Bałtyku. Bałtyk jest niesłychanie interesującym morzem, jeśli chodzi o wraki. Nie tylko dlatego, że to jest wewnętrzne morze, które rozdziela Niemcy, Rosję, Szwecję, Polskę, czyli kraje, które dzisiaj się przyjaźnią mniej lub bardziej, natomiast kiedyś ze sobą zaciekle walczyły i wysyłały przeciwko sobie wrogie floty, ale również jest morzem, które ma wyjątkowo unikalny skład chemiczny. Tutejsza woda pozbawiona dużych ilości tlenu, niezbyt mocno naświetlona i słabo zasolona, świetnie konserwuje wraki. Drewniane elementy wraków, które w ciepłych morzach znikają już po 50 latach, ponieważ są zjadane przez takiego małża charakterystycznego dla ciepłych wód, tak zwanego świdrowca okrętowego. W Bałtyku ten małż nie występuje, w związku z tym te żaglowce, drewniane, stare okręty zachowują się fenomenalnie. I drewniane elementy konstrukcji na właśnie wspomnianym przez pana Steubenie, czy na Wilhelmie Gustloffie, w rakach, które spoczęły na dnie Bałtyku w 1945 roku. Do dzisiaj te drewniane elementy można oglądać. To są na przykład na Gustloffie widać przepiękny tylni pokład. Na Steubenie są drewniane różne relingi, są różne elementy. Także to jest coś niesamowitego, coś, czego w innych ciepłych morzach zupełnie nie jesteśmy w stanie doświadczyć, nie jesteśmy w stanie podziwiać. Natomiast najciekawsze to jest dla archeologów na przykład z Gdańska, z Centralnego Muzeum Morskiego, gdzie jest fantastyczny dział badań podwodnych kierowany przez panią Iwonę Pomian i pana doktora habilitowanego Waldka Osowskiego, którzy dokonują fenomenalnych wręcz odkryć w okolicach na przykład Westerplatte, gdzie znaleźli wraki, które liczą sobie 400-500 lat, nawet i więcej. Wraki na przykład kog, czyli takich handlowych statków, które pływały po całym Bałtyku, a nawet i dużo dalej, i które, jak się okazuje, były gdańską specjalnością. To było tak, jakby w dzisiejszych czasach ktoś zbudował zupełnie nowy rodzaj kontenerowca, nowy rodzaj statku do przewożenia towarów na duże odległości. Wtedy właśnie taki rewolucyjny wynalazek powstał w Gdańsku i to właśnie gdańscy żeglarze, handlarze, jak również i rybacy korzystali właśnie z tego typu statków. I dzisiaj ich wraki właśnie dzięki temu unikalnemu składowi bałtyckiej wody jesteśmy w stanie u wybrzeży polskich oglądać. Na jakiej głębokości leży wrak Steubena, tego liniowca, potężnego liniowca zatopionego radziecką torpedą w 1945 roku? On leży na głębokości 72 metrów. To jest dosyć duża głębokość jak dla nurków, którzy zaczynają swoją przygodę z nurkowaniem, bo po pierwszym kursie nurkowym, w zależności od federacji, w której się go robi, dostaje się uprawnienia do nurkowania na 18 bądź 30 metrów głębokości, czasami 20. Natomiast, żeby nurkować nurkować głębiej, potrzebne są odpowiednie kursy, które przygotowują człowieka do nurkowania nie ze sprężonym powietrzem w butli, ale ze specjalnymi sztucznymi mieszankami oddechowymi, które zabezpieczają przed tak zwaną narkozą azotową, czyli przed narkotycznym wpływem azotu, który ma on na dużych głębokościach tego azotu z powietrza. Także nurkując na wrak Steubena na te 72 metry, mieliśmy ze sobą każdy co najmniej po 5 butli z różnymi gazami do oddychania na różnych głębokościach. Byliśmy w stanie zostać na wraku przez około 20-25 minut, a i tak całe nurkowanie trwało 2 godziny, ponieważ trzeba było się bardzo powoli wynurzać, czyli wykonywać tak zwaną dekompresję, zatrzymywać się na przystankach, żeby pozbyć się z organizmu tego gazu obojętnego, którym się nasycamy w czasie nurkowania. Co widać na głębokości 70 metrów w Bałtyku? Domyślam się, że to nie jest błękitna woda i kolorowe ryby dookoła. Gdyby Luc Besson kręcił wielki błękit w Bałtyku, to nazwałby swój film Wielka Zieleń. Bałtyk jest zielony jak szczypiorek pod wodą. I jest to dosyć niesamowite wrażenie, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tych wszystkich obrazów z różnych egzotycznych telewizji, tak, pokazujących właśnie błękit i kolorowe rybki. W Bałtyku jest zielono, a widoczność jest bardzo różna. Zdarzały mi się takie nurkowania, kiedy pod wodą w Bałtyku było pół metra widoczności, więc to jest jak w gęstej mgle nurkowanie, bardzo niebezpieczne, bo nie wiadomo dokąd się płynie i tak naprawdę schodzi się tylko na dół, żeby sprawdzić, czy tam widoczność jest równie zła i wraca się od razu na górę, bo nie ma sensu eksploracja przy tak słabej widoczności. Ale zdarzały mi się i takie nurkowania, kiedy w Bałtyku na dole było 30 metrów widoczności. I takie warunki na przykład miałem przy nurkowaniu na Gustloffie kiedyś. Na Steubenie mieliśmy widoczności tak pomiędzy 10 a 15 metrów. Także to już jest całkiem niezłe osiągnięcie. I przy takiej widoczności można po tym wraku, który ma prawie 170 metrów długości, można się w miarę sprawnie poruszać, można pływać wzdłuż niego, można dokumentować go, można fotografować, można robić różne pomiary, można przede wszystkim szukać różnych elementów, które potwierdzą, że to jest właśnie ten wrak, a nie inny. Są też wraki, szczególnie te położone głęboko pod powierzchnią wody, które też zabierają ze sobą ofiary współcześnie. Tak, nurkowanie na wrakach może być bardzo niebezpieczne, dlatego że chociażby na wrakach są zahaczone sieci rybackie. Po prostu rybacy łowią, czasami zahaczają takie wraki, sieć się rwie i ta sieć zostaje wtedy na zawsze na takim wraku. Tak jak w taką sieć się łapią normalnie ryby, tak samo może się w nią złapać również i płetwonurek. Dlatego bardzo, bardzo trzeba uważać i żelazną zasadą nurkowania na wrakach jest to, że nurkujemy w parach i jeden nurek patrzy cały czas na drugiego, zwraca na niego uwagę i w razie jakichś kłopotów jest w stanie mu pomóc, jest w stanie taką sieć uciąć albo odplątać nurka i po prostu pomóc mu wrócić na powierzchnię. My też zresztą mieliśmy taką sytuację podczas nurkowania na wraku Steubena, że jeden z płetwonurków, myśmy nurkowali wtedy w zespole czteroosobowym, jeden z płetwonurków zaplątał się w sieć, a jego partner podpłynął, natychmiast po prostu uciął te fragmenty sieci. Myśmy z moim kolegą patrzyli na to z bezpiecznej odległości, żeby w razie czego móc pomóc tej dwójce, ale oni sobie świetnie poradzili, odcięli ten kawałek sieci, bezpiecznie wróciliśmy do liny opustowej i przy niej wynurzyliśmy się na powierzchnię. No, trzeba jeszcze dodać, że pod wodą, kiedy płetwonurek jest objuczony tymi butlami, ma aparaty oddechowe, inny sprzęt, to nie jest tak łatwo jak na powierzchni. Jednak człowiek ma ograniczone możliwości ruchowe. Zdecydowanie tak. No i jeszcze w dodatku nie może się łatwo porozumieć z partnerem, dlatego że no nie możemy powiedzieć, co się stało, tylko trzeba to pokazać na migi. Jest specjalny cały system, cały taki język migowy używany przez płetwonurków do komunikacji, do powiedzenia, co się stało i jakiego rodzaju pomocy ewentualnie potrzebujemy. Marcin Jankowski jest z nami, rozmawiamy o wrakach i wracamy za chwilę. Dans ce monde, Amadou i Mariam doprowadzili nas do Afryki, bo teraz słowo o Afryce będzie, bo polscy podwodni archeolodzy mają na koncie swoim odkrycia, duże odkrycia nie tylko na Bałtyku, ale również poza tym akwenem. Niecałe dwa lata temu niedaleko Sierra Leone zbadali wrak okrętu z XVIII wieku. Był pan tam na miejscu pod wodą i to był wrak, na którym znaleziono ceramikę i armaty, zdaje się. Tak, znaleźliśmy na tym wraku 28 armat. Co ciekawe, bo... To sporo chyba. Tak, dzisiaj jak płynie okręt, dzisiaj jak płynie statek handlowy, to wiezie ze sobą jakieś tysiące kontenerów, natomiast jak widzieliśmy chociażby na filmie Kapitan Phillips, taki statek nie jest w stanie bronić się przed piratami. Natomiast w XVIII wieku statek handlowy, który przewoził ceramikę, porcelanę, herbatę, wiózł również 28 armat. W razie czego, gdyby napadli go piraci... Do użytku własnego, nie tam sprzedaż. Tak, był w stanie taki okręt odpowiedzieć ogniem, jeżeli by go zaatakowali piraci, ewentualnie porachować się bardzo szybko z nieuczciwym kontrahentem w biznesie. My jadąc tam, w ogóle jechaliśmy do Afryki, do Sierra Leone, to strasznie egzotyczna część świata. Jechaliśmy tam dlatego, że wiedzieliśmy, że w Sierra Leone przez kilkaset lat był najlepszy naturalny port pomiędzy Kapsztadem a Gibraltarem. Tam jest ogromne ujście rzeki, relatywnie płytkie, do którego wpływały statki, tam się zaopatrywały w słodką wodę, tam się zaopatrywały w owoce, tam marynarze mogli trochę odpocząć, płynąć dalej. Czyli tamtędy przepływały ogromne flotylle, które kursowały pomiędzy Europą a Azją Południowo-Wschodnią, między Dżakartą, Chinami, Indiami, Sri Lanką. I wiedzieliśmy, że jednocześnie te wody Sierra Leone są szalenie niebezpieczne, ponieważ tam daleko wychodzi szelf kontynentalny, tworzą się ogromne fale, jest mnóstwo podwodnych skał, jest bardzo dużo takich trudnych przeszkód nawigacyjnych. Ktoś, kto nie miał w XVI-XVIII wieku precyzyjnych map, łatwo mógł tam wpakować swój statek na jakieś podwodne rafy. I dokładnie tak się stało. Jadąc tam, wiedzieliśmy o tym, że jedziemy w miejsce, gdzie coś pod wodą leży. Mieliśmy wieści od miejscowego szefa takiej małej bazy turystycznej, który również ma tam jedną czy dwie butle u siebie. Wiedzieliśmy, że coś tam pod wodą leży, że jest jakaś armata, jakieś kilka armat. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, policzyliśmy, tych armat było 28, czyli to był ogromny okręt handlowo-wojenny. Znaleźliśmy 5 gigantycznych kotwic, 5-metrowych i zaczęliśmy kopać tam też w okolicy pod wodą i bardzo szybko dokopaliśmy się do fragmentów ceramiki. A co wiadomo o tym okręcie? Czy jesteśmy w stanie prześledzić jego historię? Oprócz tego, że wiemy, że no skończył jak skończył. Właśnie dzięki tej ceramice byliśmy w stanie bardzo dużo się dowiedzieć, ponieważ tą ceramikę pokazaliśmy dr Marcie Żuchowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, która była w stanie określić, że jest to chińska ceramika, która podróżowała przez Dżakartę, czyli ówczesne Batawi, i została wyprodukowana pomiędzy rokiem 1705 a 1730, bo tylko wtedy używano konkretnie takich wzorów, takich barwników, tego typu mieszanki do robienia tej właśnie ceramiki. Dodatkowo na jednej z armat znaleźliśmy cyfry. Znaleźliśmy 1763 łamane przez coś. Sądziliśmy na początku, że to jest data, że to jest koniec XVIII wieku. Okazało się, że ten znaczek tego łamania jest fragmentem dawnej litery A, co oznacza Amsterdam. Czyli to nie jest data zrobienia tej armaty, tylko to jest jej waga w tak zwanych funtach amsterdamskich. Wiedzieliśmy więc, że jest to statek, który należał do holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Analizując to wszystko razem, Piotrek Wytykowski, który jest nurkiem i takim archeologiem, amatorem, historykiem zapalonym, przeszukał mnóstwo archiwów w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Danii i zawęził listę do 3 jednostek. Także wiemy w tej chwili, że dokładnie w tej okolicy i w tym czasie zniknęły pod wodą 3 okręty. Odbyła się kolejna wyprawa, w czasie której udało się znaleźć trochę więcej ceramiki i co ciekawe, udało się znaleźć złoty pierścień. I w tej chwili czekamy na wyniki analizy tego właśnie złotego pierścienia. Być może, znając wzór jubilerski, w którym on został zrobiony, znając dokładnie projekt, będziemy w stanie dowiedzieć się czegoś więcej na temat pochodzenia całego tego okrętu i być może będziemy w stanie ustalić tą już jedną konkretną nazwę tego statku, który płynął, a wtedy będziemy w stanie, śledząc archiwa, przeszukując na przykład archiwa holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, dowiedzieć się dużo więcej, dowiedzieć się, kim był kapitan, skąd, dokąd płynęli i jaka konkretnie była historia tego statku, tego okrętu. Zresztą to jest chyba najciekawsze w badaniach wraków. Oczywiście oglądamy je pod wodą, zachwycamy się tym, co tam znajdujemy, podziwiamy. Nie wyciągamy oczywiście nic spod wody, dlatego że no nie na tym to polega. I to, co jest najciekawsze, to jest właśnie wyjaśnianie historii, która za tymi stalowymi cielskami leżącymi na dnie mórz i oceanów się kryje. To jest właściwie najbardziej interesujące, jak to się mówi, kręcące w tym wszystkim. Tak, myślę, że badanie podwodnych wraków to nie tylko wyzwanie techniczne, no bo trzeba uważać, to nie jest bezpieczne, albo nie zawsze jest bezpieczne, ale również jest to wyzwanie etyczne, no bo nierzadko w tych właśnie miejscach, gdzie okręty, statki zatonęły, w tych miejscach ginęli też ludzie. Prawie na każdym z tych wraków, które odwiedzamy, nawet z tych udostępnionych do odwiedzania na Bałtyku przez Urząd Morski, prawie na każdym z nich ktoś kiedyś zginął. Skoro ten statek w ogóle leży na dnie morza, to znaczy, że był jakiś wypadek. Jeżeli tonie statek, często toną również ludzie. Trzeba zachowywać się na takich wrakach odpowiedzialnie po prostu. Jak to mówili wielcy, jeżeli nie wiadomo jak się zachować, to należy się zachować porządnie. I to samo dotyczy też wraków. Kiedy nurkowaliśmy na Stojbenie, ja miałem pełną świadomość jako kierownik tej wyprawy, że nurkujemy w miejscu, w którym zginęło 4,5 tysiąca ludzi, czyli to jest 3 razy więcej osób niż na Titaniku zginęło. Titanik to taki symbol, ale jednak były większe tragedie na morzu. Tak, dokładnie. 3 największe tragedie morskie wszechczasów zdarzyły się na Bałtyku. Wszystkie 3 w pierwszej połowie 1945 roku. I kiedy nurkowaliśmy na Stojbenie, ja może nie to, że czułem obecność tych ludzi, ale miałem gdzieś cały czas w tyle głowy, że musimy się zachowywać etycznie, porządnie, że na przykład nie będziemy wchodzić do wnętrza tego wraku. Ja wiem, co bym znalazł we wnętrzu tego wraku. Znalazłbym sterty kości, czaszek i tak dalej. Zresztą teren dookoła wraku też jest nimi usiany. Widzieliśmy filmy zrobione przez marynarkę wojenną z bezzałogowych takich pojazdów podwodnych, które pokazywały po prostu szczątki ludzkie leżące w okolicach wraku. Więc ja podjąłem decyzję, że nie wchodzimy do wnętrza, do tego wraku. Zrobiliśmy tylko jeden wyjątek, a mianowicie rozmawiałem z 3. oficerem, który płynął na Stojbenie i się uratował z jego katastrofy i on mi powiedział, że był ostatnią osobą, która razem z kapitanem schodziła z mostku kapitańskiego. Zamknął za sobą drzwi, wyszedł, poszedł do szalupy, ocalał. I on mi powiedział, że na mostku kapitańskim na pewno nikt nie został. Na mostku kapitańskim, więc na pewno nikt nie zginął. I dlatego postanowiliśmy, że to będzie jedno jedyne miejsce, do którego jednak wpłyniemy do środka. Wpłynęła tylko jedna osoba, fotograf, po to, żeby zrobić zdjęcia pod wodą, po to, żeby pokazać koło sterowe, kompas, wszystkie inne rzeczy, które na mostku kapitańskim się znajdują, po to, żeby historykom marynistycznym po prostu pomóc w identyfikacji tego wraku. I rzeczywiście tak się stało. Z dużą wdzięcznością te zdjęcia od nas przyjęli. Oprócz takich wraków historycznych, często związanych z ludzkimi tragediami i z dawną lub bliższą historią, są też takie wraki, które nazwałbym, przepraszam za słowo, ale wraki turystyczne, takie, które są dostępne prawie dla wszystkich, dla takich początkujących nurków. No i swego czasu dowiedziałem się, że istnieje taki wrak, nie wiem, czy jeszcze jest, u wybrzeży bodaj Egiptu, który leży dość płytko, no i widoczny jest pod wodą świetnie, a ma swój urok nieodparty, bo przewoził sedesy i tamte sedesy pod wodą można było oglądać. To częsta jest sytuacja, kiedy tak, można takie atrakcje oglądać pod wodą? To wrak w okolicach Sharm el-Sheikh, czy też Sharm el-Sheikh, jak mówią Arabowie. To jest w okolicach tak zwanej Yolanda Reef i to rzeczywiście jest wrak, który przewoził armaturę sanitarną, złamał się na pół, część spadła głęboko na ponad 100 metrów, część leży płytko i rzeczywiście są rozsiane różne wanny, sedesy i tak dalej. Stoi jeden taki sedes samotny i dowcipni nurkowie często siadają na nim i robią sobie zdjęcia. Marcin Jankowski, podróżnik, fotograf i badacz wraków, był z nami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. come in so clear. Słuchają Państwo Trójki, nieco ponad kwadrans został do 11. Fajny film. A skoro fajny film, to jest też Ryszard Jadźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Proponuję dzisiaj wycieczkę do Krakowa, bo w studiu Radia Kraków jest już z nami, chociaż na odległość, Krzysztof Gierat. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Czyli szef krakowskiego festiwalu filmowego. O tym dziś będziemy rozmawiać, bo festiwal już za kilka dni. Jak przygotowania? No, w pełni jesteśmy wszyscy skoncentrowani, w pełni gotowi. Jest szaleństwo w biurze, ale myślę, że zaczniemy z impetem. I tak będzie przez cały kolejny tydzień. Od czego festiwal się zacznie? Co na otwarcie, bo to zawsze wizytówka. Zaczynamy w niedzielę, oczywiście od wcześniejszych pokazów, ale inauguracja o godzinie 18:00, Sen o Warszawie Krzysztofa Magowskiego. Takie mam wrażenie, że w tym roku składamy hołd Warszawie, bo nie tylko ten film jest bardzo warszawski, choć generalnie rzecz biorąc jest to oczywiście biografia Czesława Niemena, na którą bardzo długo czekaliśmy i myślę, że wszyscy będą pod wielkim wrażeniem opowieści o człowieku osobnym, o człowieku, który sam miał wiele kłopotów z otoczeniem, który szedł swoją ścieżką i został legendą. To będzie na otwarcie festiwalu, podczas którego zresztą przedstawimy też jurorów, wszystkie składy pod przewodnictwem naszych wspaniałych twórców Wojciecha Marczewskiego, Wojtka Staronia, Jerzego Śladkowskiego i Jana Kantego Pawluśkiewicza. A jak już mówimy o akcentach warszawskich w Krakowie, to muszę o tym powiedzieć, bo już film widziałem, znakomity, nowy film Bartka Konopki, Moja Warszawa. I również Nowa Warszawa, przepraszam, i również pojawia się tam Sen o Warszawie zresztą. Tak, ponownie. To jest film, który weźmie udział w konkursie filmów muzycznych, jednym z czterech konkursów. Będzie pani Stanisława Celińska, oczywiście będzie reżyser Bartek Konopka. Wierzę, że to też będzie kolejne wydarzenie. Niezwykły projekt, niezwykle sfilmowany i nowe spojrzenie na Warszawę poprzez opowieść o Stanisławie Celińskiej także. Poza tym na festiwalu bardzo dużo filmów dokumentalnych, tych pełnometrażowych, krótszych, także animacje. Czym przede wszystkim w tym roku możesz się pochwalić? Kogo udało się zaprosić? Jakie filmy sprowadzić? Mam wrażenie, że bardzo mocno weszliśmy w świat polityki i konfliktów światowych, ale poprzez bardzo piękne i wzruszające opowieści o ludziach w te konflikty uwikłanych. Słyszałem, że podczas festiwalu w Cannes teraz pojawił się kolejny film o Syrii. My mamy Powrót do Homs, to jest film, który otwierał Amsterdam, to jest film, który zdobył główną nagrodę w Sundance. Film o dwóch ideowcach, którzy stają się wbrew sobie męczennikami i którzy dla mnie, jak oglądam ten film, przywołują wspomnienia oczywiście filmowe i relacji historycznych o naszych powstańcach warszawskich. Czyli tak niewiele się zmieniło, tak niewiele się zmienia. Ci ludzie, którzy tam walczą o wolność, o ideały swoje własne, też niewiele się różnią na przykład od tych, którzy okupują Wall Street, tylko w innym jakby trochę celu. Takie filmy będą obecne, natomiast ja myślę, że na początku ważne jest to, że w tych początkowych dniach festiwalowych, że oprócz otwarcia festiwalu będziemy mieć otwarcie spojrzenia na Wielką Brytanię, bo co roku mamy gościa specjalnego, w tym roku Wielka Brytania i niesamowicie głośny film, nie tylko muzycznie, bo jak partytura muzyczna, Londyn, Nowy Babylon, Juliana Temple w poniedziałek, a we wtorek dajemy nagrodę Smoka Smoków Bogdanowi Dziworskiemu i oczywiście będzie retrospektywa jego filmów, będzie jego wykład mistrzowski, a nawet Bogdan Dziworski, jak niektórzy obecni w tym studiu, zagra na Industry Party jako DJ, bo przypominam, Ryszardzie, że ty też w tej roli wystąpiłeś u nas. Oczywiście i bardzo mile to wspominam, wraz z Jerzym Kapuścińskim pracowaliśmy razem, by wszyscy w Krakowie bawili się dobrze i również w klubie, no właśnie, nie tylko filmy, sporo imprez towarzyszących, dziś w największym skrócie, bo rozumiem, że wszystko można znaleźć na stronie festiwalu.